Открыццё апостола Яна, раздзел 9. І затрубіў пяты анёл, і ўбачыў я зорку, як яна звалілася з неба на зямлю, і дадзены ёй ключ ад студні бяздоння. І адкрыла яна студню бяздоння, і падняўся з бяздоння дым, як дым з вялізнае печы, і сонца і паветра патанулі ў цемры ад дыму з таго бяздоння. І з дыму таго выйшла саранча на зямлю, і дадзена ёй улада, якую маюць скарпіёны зямлі. І сказана ёй не шкодзіць траве зямлі, ані якой зеляніне, ані якім дрэвам, толькі людзям, якія не маюць пячаткі Божай на чолах. І нельга было ёй забіваць людзей, але толькі мучыць іх на працягу 5 месяцаў. І мучэнне іх, як боль ад скарпіёна, калі ў коле чалавека. І ў тыя дні людзі будуць шукаць смерці, але не знойдуць яе. І будуць хацець памерці, але ўцячэ смерць ад іх. І саранча была падобна да коней, падрыхтаваных да бою, і на галавах яна мела быццам залатыя вянцы, і воблік яе быў на падабенства твараў чалавечых, і валасы мела падобныя да валасоў жанчын, і зубы яе падобныя да зубоў і львоў, і панцыры яе былі нібы з жалеза, і грукат крылаў яе быццам грукат многіх калясніц, запрэжаных коньмі, якія імчацца ў бой, і мела хвасты, падобныя да скарпіёнавых, і джалы, і ў сваіх хвастах уладу шкодзіць людзям на працягу 5 месяцаў. Маюць яны над сабой валадаром анёла бездані, які па-гебрайску завецца Абадон, а па-грэцку Апалеён. Так прайшло першае гора, а вось яшчэ 2 горы наступаюць. І 6-ты анёл затрубіў. І пачуў я адзін голас 4 рагоў залатога ахвярніка, які перад Богам, што сказаў 6-му анёлу, які меў трубу: «Адпусці 4 анёлаў, звязаных над вялікай ракой Эўфрат». Тады былі развязаны путы 4 анёлаў, якія былі прыгатаваны на гадзіну, дзень, месяц і год, каб выгубіць 3-ю частку людзей. І лік коннага войска быў 20 000 па 10 000. І пачуў я іх лічбу. І так бачыў я ў з'яве коней і вершнікаў іх, што мелі панцыры агністыя і дымна-сінія і серкава-жоўтыя. І галовы іх былі як галовы львоў, а з храпаў іх шугаў агонь, дым і серка. Ад гэтых 3 бедстваў – агня, дыму і серкі, якія шугалі з іх храпаў, загінула 3-я частка ўсіх людзей. Бо сіла коней у іхніх храпах і ў хвастах, а хвасты іх падобныя да змеяў, маюць галовы і імі шкодзяць. І рэшта людзей, якія не былі выгублены гэтымі бедствамі, не навярнуліся ад спраў рук сваіх, каб не пакланяцца дэманам і залатым балванам, і срэбраным, і бронзавым, і каменным, і драўляным, якія не могуць ані бачыць, ані чуць, ані хадзіць, і не навярнуліся ад забойстваў сваіх, не адмовіліся ад чараванняў сваіх, ані ад распусты сваёй, ані ад зладзейства свайго.